Não, Rania, estás uma na tua boeira. É o que está a carvar no michando daí. Zorço, paz! تیپیکارو مشکن کن نقطه کن سرتایی که تو چی؟ نسرتایی زور سپا آیا ما چی بو؟ آیا اما از تر رزی تیپیکاروان؟ ای سودیه چند بو نبی بچه تر تیپیکی ها بیس هره ببچه ما تیپیکاروان ام تیپیکا ما بسما زیارش تو بیه؟ هر یک دمی که کوتای پیاتوا. آها سیر که؟ آه تیپی کاروان دستیو برانبر به از دور آن. اوی اما زیاریک بوا وای لو زیاری پرگولا. تازه مالتا ناتو بو ایره من زور از اکم بیم رزی تیپه کتن ایا قبولم اکن ایا تو تازه مالتا ناتو بو ایره ایره جمله بو ایو ایاری تنده کرد منش بدوه تنده اکوتم هی سیدی تلکانی بکن ایا تو لطیپی حلمتی بله بله من بشدار نمون لطیپه کتن که من پولی چوارم چی؟ تیپی هاسو؟ اما یا نه چی زور بناو بانگا هاسا که پیش دی بابرو نورن او رازی دی بیمه تی پکتان کردن شا بیری لی اکی نوان بلام لانه نتوانین راسته بلام اگر ارزو اکی بشدار بله گلمان او زر جوانه ای دوش لگم من سر نکوی نخیر چون که کتاب خانه که نزیکه من بپی آرام من دل خوشم ای سری کنه و با تو بار آده که بولای ایما من زور دل خوشم بشدار دارم نتی پکا ای زن خوشم من بشداری باش قرآن هنیا لگلکم ای استردان چون گلکم چون جوانه استردان با تو بگی بیتلم دن گل گل نبو دن دی چاوکم گل نبو جونین امرو مشکران اکین هی اقصد سگیر دور آو که جوینی اکن ای بوتی امرو مشکران اکین تو گویلی اصد ناکین ای هیچ راهی نری کنیا باشه که اتوانیم کارب کن مشق بکن نسلی دانی گل تو گل چی دبید؟ من آماده هم دی با دست ببکن آماده شد بکن من آماده هم ای؟ چینی کاری بکی لگل زرزوری جل پیست بگل تا کردن نکا ها اما تو چی علی بگرا ها اما یاری خوشویست کم بو او ها دکم وازیان لبینه، چیان پی خوش بابی کن یاری زن قطاب خانه سرطایی کن تازه پیان را گیندوم که چیتر یاری لگل ایوه دانا کن بایه منش بریار میا لمو دو عدز لطیپا که بکش موا ایمه چیتر یاری نا کن ها اها، بینی تان چی من بسرحت باشتر و حد تیپا که من بهستر بکن براستی مافی خود تانه که واز لیاری کردم بینین چو که ایمه تیپ یکی زور لوازین چیتر پیوز نکم از خورای نام کن چو کتا کوئی ستای سرکتنک من تومار نکردوا باستر و حتی بکا تی بود بوستن تکای راستن اگر تی پیک دوست موا بردوا ما بلی یاری کردن تی پیک دو دوست موا یاری نگل کن ای را تانچیا یاری اکن لکل بیسترین تیپ ای را تانچیا سی تیپی پلنکان بیسترین تیپ الان اقتاب خانه کانده من اتون قسان اگل کم ای را تانچیا سلاو دونن هاتون قصت آنه گل کم ها اما چه هی سری شانه کیب که چی تیپی حلماتی توپی پی چی تیپی حلماتی توپی پی زور باشا ها تیپی حلماتی توپی پالاوان قطاب خانه سرطه یکن اینه یاری من لگل داب کن زور باشا زور باشا زور باشا زور باشا بوستر سلاو الليبي من سر هنگم كابتني تيبن توچي ها من رامين تازه قواصر اما تو بو قطاب خاني كارواني سرطاي رازي دبن ياري مانا خوكن ای ایمالا تیپی کاروان؟ نخیر ایمه به هیچ شوک رازینین یاری لگل تیپی کاروان داب کن نخیر ایمه رازین به هیچ شوک یاری لگل ایو داب کن وقت خوش من لگل ایو بفیرو ندهیم من داوالی برنده نتوان یاری کن لگل این دا تیپ کن یک دو Thank you. بازی من لسر یاریکا من ایتر بر ریاری خوم یاوه دزده تیپکه اکیش موه ها؟ برجیس کول نادی رازم یاری تن لگل داب کن آه بله راستا بله بلان بمرجیک یاری یکم دوید لنیوان منو تو دا دینی منو تو؟ لیدانی یک لکه روا اگر تو این لسی شد دا گولم لی بکیت او رازم یاری تن لگل داب کن رازم هانی هانی حوالکی خوش ای ازن رامیل دان یک نکر و برام سرنگ ازم اداد ها چی برام سرنگ برام سرنگ ا شریا لگل اکین نخیر لدان یک نکر و ازم اداد ها چی الی بله سرنگ پیمان برامیدا اگر بتوانی لسه شد ده گولک مال تو مارو کات او رازی ده بیاد برام بله وایا بله کاپن چاوش رگ پیدا بو ای بسم بو سرکیر نیالیکا اما زور استما چون که سرنگ باشترین گولسی لگر کدا من دل نیام سرنگ هر سی لیدانا که اگر رینه تو رامینا توانی گولی چشکو مارو کات تیتی پیز نه کاتا که من با فیرو دین لسه کرد نیاری منت سمانی پیانو خوینم اروم خواتا لگل هرو امنیش اروم هر وقت چون رکوت بودند سری، اگر لسی شد دعوایی کم نبکید، او آماده نیاری تن لگل داب کن. یک دو سه توار، یک دو سه توار، یک دو سه توار، یک دو سه توار، یک دو سه توار، یک دو سه توار. آیا رایت من گل کرد؟ همیانت آگهدار کردو تو ها؟ بله زور باشا تو آماده دست بفکن زوکه دی هی تو آماده ای دی رامی من آمادم زوری چیدکی اما زور گرنگا ابی همین اگه در کمو استاش لیدانی دوما هی من آمادم با لیدانی دوام بکه بوله چه بروان زور باشا دی رامی اما حالا چی تره رامی تو باشی؟ من زر باشم کابتن من امزاره با دنیای او گولکم باش رامی دی رامی امزاره باشتر ابی ایم رازی بوی دی رامی دی رامی اپ بری رامی دی رامی اما هلیکوپتر ایتا تیرامی اما دم تیرامی دی لاری که گولم لی تو مار بکید تو سرکوتی بله کهوات یاری برابر پنگه کن اکین کهوات بردوام ابین لیاری کردن من ارام ها ریان خواتم لگال منیش آروم خواته لگال آیا آوریم بپاس کنار روی نوا باب خانه که نزیکه باب بیم باب القيدة هاتو دا دوائي اوي رامي چواريزي تيبي كاروان تيبا كابلو بهزي چو هروها هاوريكاني برياريان دا بردواندن لياري كردن هرچند زرزور ياري زاني چي باش نبو بالام هردم مشاقيان بزرزور دا فير رامي هولي دا تيبا كا هردم بپاسا دياري بكات چون كا تيبي بهز بپاسا دياري دكات بو اوي همو امانجا كاني بهنه تدي تا القيدة هاتو هرشاد بن